बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्रों बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगी। तदनंतर भेरी मृदंग और पड़व आदि बाजों की ध्वनि होने जा रही लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों से घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से छत विछत हुए बानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति शूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य बानरों को तथा बानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में असमर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहां ठहरना तो और मुश्किल ही हो गया था। ऐसा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। बानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंग हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगी। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान छह भयानक बाणों से निम्नांकित छह निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष वीर यज्ञ शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रद्रंष्ट तथा वे दोनों सुख और सारण। श्री राम के बाण समूहों से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे छह राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोड़ों को निर्मल प्रकाश पूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे, उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेरियों की आवाजों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देना न जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। प्रशंसा के योग्य बाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भूर भूर प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले बाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजीत ने बड़ा भयंकर क्रोध करके प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजीत परम पिता ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर ध्यान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसके वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बहुत अपने अपने अंगों में चोट खाकर छत विछत हो रहे थे। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन से बांध लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजीत ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय बानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजीत उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारी हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 बानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। उनमें 2 तो सुसेन के पुत्र थे और शेष 8 बानर राज नील बाली पुत्र अंगद वेगशाली बानर सरब द्विविध हनुमान महाबली शानुप्रस्थ ऋषभ तथा ऋषभ स्कंद थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी थी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। बाणों से छत विथत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजीत को न देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजय रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण की उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार बरसाना करने लगे। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींद डाला। उनके शरीर में थोड़ा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जहां बाण न लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हुए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से काटकर निकाले गए कोयले के ढेर की भांति काला था वह रावण कुमार इंद्रजीत अंतर्ध्यान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों का इस प्रकार बोला। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो देवराज इंद्र भी नहीं देख पा सकता, फिर तुम दोनों की तो क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पुत्र बाण के जाल में फंसा लिया, अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पैने बाणों से बींदने लगा। हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयलों की राशि के समान काला इंद्रजीत फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थान में अपने पैने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा।